that you'll understand. Michel, ma belle, sont des mots qui vont très bien ensemble, très bien ensemble. You mean to me until I do. I'm hoping you will know what I mean. I love you. I want you. I think you know by now. Until I do, I'm telling you, so you'll understand. Michel, ma belle, sont des mots qui vont très bien ensemble, très bien ensemble. And I will say the only words I know that you'll understand. Wat een prachtig begin van de show. Jawel, de Overlanders en Michel. Op middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Welkom bij deze nieuwe aflevering van de late avond. Fijn dat je erbij bent en mijn gezelschap houdt. De Overlanders, daar kan wel iets bij vermeld worden. Bijvoorbeeld, het nummer komt van de Beatles. Maar tegelijkertijd werd het uitgebracht door de Overlanders. En eigenlijk stonden ze allemaal op, of alle twee eigenlijk, op nummer 1 ongeveer in die tijd. Een prachtig lied. Goed, in de show laten we het daar eens over hebben. Gaan we het hebben over onder andere een kookworkshop voor patiënten met een maagverkleining. Wat betekent dat en wat gaat daar gebeuren? Je hoort het zo meteen. Han van der Horst is ook weer van de partij en hij ergert zich rot aan Nieuw Hoboken. Dat is een appartementgebouw in Rotterdam. En hoe zij omgaan met daklozen in de gemeente Rotterdam. Nou ja, je hoort zo meteen zijn mening in zijn wekelijkse column. En we gaan het hebben over statiegeld in Nederland. Want nu, sinds een paar dagen, moet je ook weer statiegeld gaan betalen en ontvangen voor fris drank en bierblikjes. Is dat een goede zaak? Nou ja, wie weet. En hoe gaat dat nu in zijn werk? Want het is nog niet helemaal in werking. Want niet alle blikjes die in Nederland zijn uitgegeven zijn voorzien van een statiegeldlabel. Hoe het allemaal zit, hoor je zo meteen. Hier allemaal in deze, nou ja, leuke, muzikale en ook leerzame aflevering van De Late Avond. Dit is de late avond. Een gelegenheidsduo van de bovenste plank zou je kunnen zeggen. Cher en Chrissy Hynde. Oh, een trio eigenlijk. En Nene Cherry samen in Love Can Build a Bridge. Spreek dat maar eens tegen. High Gloss met You'll Never Know hier in de late avond. Tijd voor ons eerste onderwerp. We gaan het hebben over die blikjes die we sinds afgelopen zaterdag in een automaat kunnen knikkeren. En daar nog geld voor kunnen krijgen. Of aan een goed doel kunnen schenken. Je hoort het hier in deze bijdrage. Hoe het zit. Grote en kleine statiegeldflessen inleveren bij de supermarkt. Ja, dat zijn we allemaal wel gewend. Maar vanaf nu zit er ook statiegeld op blikjes. Zoals frisdrank, bier en energiedrankjes. Die blikjes herken je aan een speciaal logo. Nou, wat gaat er voor ons allemaal veranderen? Waar lever je die lege blikjes in? En waarom zit er eigenlijk statiegeld op blikjes? Dat ga ik vragen aan Raymond Gianotte. Hij is directeur van Statiegeld Nederland. Raymond, statiegeld op blikjes dus, wat houdt dat precies in? Dat betekent dat als je als consument vanaf nu een blikje koopt, dan betaal je 15 cent statiegeld. En dat statiegeld dat krijg je terug als je je lege blikje na consumptie weer inlevert. En om wat voor blikjes gaat het dan zoal? Het gaat om blikjes met iets daarin wat direct bestemd is om te drinken. Dus bier, frisdrank, sap, al dat soort producten die je direct dus drinkt. Nu heb ik gisteren nog een blik soep opengetrokken, maar dat telt geloof ik niet mee, hè? Nee, een blik soep is er niet voor bedoeld om direct te drinken. Nee, het gaat echt om de blikjes met een drank erin. Er zit op elk van die blikjes een bepaald logo waaraan je kunt herkennen dat er statiegeld op gegeven wordt. Ja, dat klopt. Er komt een logo op wat je een beetje kunt vergelijken met het logo wat je op statiegeldflessen ziet. Dus er is een heel klein blikje afgebeeld met de tekst statiegeldblik. En dat maakt het voor de consument dus duidelijk dat het om een blikje met statiegeld gaat. Als je zo'n blikje inlevert, dan is het wel heel belangrijk dat de streepjescode goed zichtbaar blijft. Ja, die streepjescode, die barcode, die moet goed scanbaar zijn. Want vaak worden die blikjes ingeleverd in een machine. En de machine herkent een blikje met name aan die barcode. Ik wil ze nog wel eens platstampen. Ja, dat zou ik dus niet doen als je je statiegeld terug wilt krijgen. Want zoals ik al zei, het blikje moet herkend kunnen worden. En die herkenning geschiet vooral aan de hand van de barcode. En die moet dus leesbaar zijn. Wat betekent dit eigenlijk voor de niet-statiegeldblikjes? Kan ik die ook nog ergens inleveren? Jazeker, oude blikjes waar je nog geen statiegeld voor hebt betaald, maar ook de soepblikken waar jij het eerder over had, die kun je inleveren nog steeds in de PMD-zak zoals je die waarschijnlijk wel kent, afhankelijk van waar je precies woont. Raymond, waarom doen we dit eigenlijk? Ja, we zagen toch heel veel blikjes op straat liggen. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Die blikjes die komen overal en nergens terecht. Maar in ieder geval niet daar waar we ze hebben willen. Namelijk bij de recycler om er weer nieuwe blikjes van te maken. En we hebben geleerd van buitenlandse systemen en statiegeld op flesjes. Dat door statiegeld die producten niet meer op straat komen. Of veel minder op straat komen. En dus gerecycled kunnen worden. En dan kunnen we er weer nieuwe blikjes van maken. Want als ik even de cijfers erbij pak, ieder jaar worden ruim 2,5 miljard blikjes drinken verkocht in Nederland. En ongeveer 150 miljoen, ik schrok daar best wel van dat getal, daarvan die belanden ieder jaar weer op straat en in de bosjes. Dat zijn gigantische aantallen. Ja, dat is niet normaal, hè? En het is natuurlijk, het begint ermee dat er dus blijkbaar mensen zijn die denken, joh, mijn blikje is leeg, ik gooi het wel gewoon weg. Maar met statiegeld zijn we in ieder geval in staat om het overgrote deel van die blikjes die anders op straat zouden belanden, gewoon netjes in te nemen. Of als ze alsnog op straat worden gegooid door iemand, kunnen andere mensen ze dan wel van straat afhalen. We doen dit al langer op kleine plastic flesjes. Wat kun je zeggen van de resultaten daarvan? Wat heeft ons dat opgeleverd? Niet alleen dat er heel veel flesjes worden ingeleverd natuurlijk, maar ook cijfers die over de samenstelling van het zwerfafval laten zien dat er 60-70% minder flesjes in het zwerfafval liggen. Dus minder op straat en dat is pure winst. Dus het helpt echt? Het helpt zeker en dat gaan we nu met de blikjes ook zien. Dat helpt zeker, zonder twijfel. Waar ga ik de blikjes eigenlijk inleveren? Nou, dat kun je doen op meer dan 27.000 plekken in Nederland. Iedereen kent natuurlijk de supermarkten. Daar worden heel veel lege flessen en ook blikjes ingeleverd. Maar denk bijvoorbeeld ook aan NS-stations, benzinestations, sportverenigingen, bioscopen, pretparken. Eigenlijk te veel op te noemen en het worden er steeds meer. 27.000 van die innamepunten dus. En dat aantal blijft de komende jaren te groeien. Het is ook wel goed om te weten dat er innamepunten zijn die jouw statiegeld niet teruggeven, maar daarbij kun je doneren aan een goed doel. Hoe zit dat precies? Ja, dat klopt. Stel je voor dat je lid bent van een voetbalvereniging en na de wedstrijd koop jij een blikje frisdrank om lekker even je dorst te lessen. Dan kun je je blikje daar achterlaten en het statiegeld komt dan ten goede aan de sportvereniging. Dus je helpt jouw vereniging daarmee. Dat maakt het wat gemakkelijker voor die sportvereniging om die blikjes ook in te nemen. En op die manier doneer je dus je statiegeld in tegenstelling tot bijvoorbeeld in de supermarkt waar je altijd je statiegeld terugkrijgt. Dan heb ik zo'n blikje ingeleverd. Wat gebeurt daar dan vervolgens mee? In hoeverre kunnen we die inmiddels al recyclen? Die kunnen we heel goed recyclen. Dus aan de achterkant wordt alles netjes goed geteld, goed van elkaar gescheiden. En die blikjes gaan vervolgens naar wat we dan noemen remelters. En die maken er weer grondstof van andere producten en ook heel vaak blikjes. Je kunt blikjes eindeloos recyclen. Dus je kunt van een blikje weer een nieuw blikje maken. Als je het natuurlijk maar inzamelt. En dat doen we met het statiegeld. Dan even advocaat van de duivel spelen. Ik koop ook wel eens een blikje drinken. ja, dat moet ik dus in deze nieuwe situatie moet ik dat gaan bewaren. En sommige mensen vinden dat ook een beetje vies zelfs om dat dan in hun tas mee te nemen. Ja, dat kan ik me voorstellen. Dat is natuurlijk best even wennen. Maar goed, schud het blikje even leeg, houd het even in je tas en lever het in. We zien in heel veel buitenlandse systemen dat dat na die gewenning, dat het eigenlijk prima gaat en dat er geen onoverkomelijke problemen mee zijn. Dus vanaf nu alle blikjes drinken die mensen onderweg kopen, even in de tas bewaren en dan vervolgens inleveren. En dan krijg je dus je statiegeld terug. Zeker, of gewoon thuis bij je lege flessen en eens in de week of twee weken terugbrengen naar de supermarkt en dan krijg je je statiegeld terug. Raymond Giannotte, directeur dus van Statiegeld Nederland. Dankjewel. Graag gedaan. Tu me dis que tu l'aimes, je sais, oui tu dis vrai, et pourtant moi je t'aime bien plus fort en secret. Un matin quand il partira, oh, quand tu pleureras, dis-toi bien que tu vivais tes tendres années. Dans tes yeux, la lumière n'est là que pour lui, le sais-tu? La lumière, ça n'est pas infini. De ne voir en lui que l'espoir au jour des regrets. Dis-toi bien que tu vivais tes tendres années. Si mon cœur ne peut être pour toi le premier, j'attendrai afin d'être dans ta vie le dernier. Je serai dans ton avenir, loin des souvenirs, pour te faire oublier tes tendres années. Oui, je serai dans ton avenir, loin des souvenirs, pour te faire oublier tes tendres années. Heb je een muzikale nachtkus in gedachten? Stuur hem in via verzoekje op www.delateavond.nl. Because de verrukkelijkste muziek hoor je hier bij jouw lokale omroep in de late avond. Kelly Clarkson, natuurlijk, Because of You. En Johnny Holiday ervoor met Te Tendre Année. Zometeen de column van Han van der Horst. Hij maakt zich druk over, ja, een nieuw Hoboken. Dat is een appartementgebouw, voorheen een kantoorgebouw. En daar slapen wel eens daklozen. Maar ja, worden die wel goed geholpen? Je hoort het zo meteen in zijn uiterst kritische column, zoals je hem iedere week gewend bent hier in de late avond. Maar eerst nog even iets moois van Jennifer Lopez. If You Had My Love. Dit is De Nachtgedachte, Een column van Han van der Horst. Lieve mensen, we gaan het vandaag iets hebben over woningtoestanden. Nou, daar gaat het tegenwoordig nooit over, zult u misschien cynisch zeggen, maar ik doe het toch en u moet maar geduld met me hebben. In de krant las ik iets dat treffend de sfeer van deze tijd weergeeft, of liever gezegd, het is er een schrijnend voorbeeld van. Aan de Roggense straat in Rotterdam, vlakbij het metrostation Dijkzicht, stond heel lang een groot foeilelijk kantoor. Dat raakte uit de tijd en daarom is het door een projectontwikkelaar omgetoverd in een appartementengebouw met de naam Nieuw Hoboken. Daardoor kreeg de voorgevel een vriendelijker aanzien. Het liep storm bij de makelaar. Het hele pand was in no time verhuurd, al moest je in staat zijn per maand van 900 tot 1900 euro neer te tellen voor een appartement van minimaal 38 vierkante meter en maximaal 100 vierkante meter. Zonder gas en licht uiteraard. Dit flatgebouw is dan ook alleen betaalbaar voor werkende paren en dan moeten beide ook nog elk afzonderlijk een behoorlijk inkomen mee naar huis brengen. En eerlijk is eerlijk, je hebt voor je geld een mooi appartement en ze zijn van alle gemakken voorzien. De nieuwe bewoners blaken dan ook van tevredenheid. Alleen ze hebben nieuwe buren gekregen. Rotterdam kent een groeiend daklozenprobleem. De mensen slapen liever niet in de open lucht, die mensen zonder huis. Zeker niet in deze koude maanden en met deze gure lente. Ze hebben de trappenhuizen van Nieuw Hoboken ontdekt. Als een bewoner de buitendeur opent, proberen ze mee naar binnen te glippen. Daarna gebruiken ze de ruimte bij de postbussen, de gangen en de gezamenlijke hallen als slaapplek. Alleen, er is daar geen sanitair. Je kunt er ook je vuilnis niet kwijt. De bewoners vinden dan ook in de morgen op weg naar kantoor, waar ze dat hogere middenklasse salaris moeten verdienen, direct voorbij hun voordeur al de drollen van personen die het slechter getroffen hebben als zij. Ook treffen zij hun vuilnis aan en hangt er een penetrante pislucht in alle openbare ruimtes van het gebouw. Dit ervaren de huurders van die appartementen uiteraard als overlast en ze eisen maatregelen. Welke? Ze willen dat de zwervers en daklozen uit hun gezamenlijke binnenruimtes verwijderd worden. Een woordvoerder van de bewoners was er in een video van het Algemeen Dagblad heel duidelijk over. Tegelijk zei hij dat het toch mensen waren en dat ze op zijn werk zo 60 man in dienst konden nemen. Als die zwervers hem nu eens opbelden. En daarmee was meteen duidelijk in wat voor een maatschappij we leven. Alles loopt en werkt langs elkaar heen. De gemeente faalt in de opvang van het groeiend aantal daklozen. Niemand bekommert zich om de mensen die 's nachts in Nieuw Hoboken bivakkeren. Die bewoner heeft makkelijk praten met als ze me nou eens belden. Zijn dakloze buren weten niet eens dat die bestaat. Maar er is ook niemand van de gemeente of van een andere instantie die eens langskomt en die daklozen vraagt waarom ze in deze situatie terecht zijn gekomen. En waar ze misschien aan het werk kunnen als ze daar mentaal toe in staat zijn tenminste. Want we weten dat in de tegenwoordige tijd gekken het ook zelf maar op straat moeten uitzoeken. Ach, wie weet heeft die boze meneer ook wel een plakkaat met zijn vacatures op het prikbord van zijn flatgebouw geplaatst, je weet het nooit. Misschien moeten ook welgestelde Rotterdammers leren hoe dat gaat leven met scherpe maatschappelijke tegenstellingen en grote verschillen tussen arm en rijk. Dat is niet altijd goed voor het straatbeeld en het geschropt zijn van de trappenhuizen. Ik heb een goed idee voor het bezoek van de koninklijke familie in Rotterdam op Koningsdag. Volgens mij komen ze daar best in de buurt, zodat er maar een kleine wijziging van het programma nodig is om een rondgang door Nieuw Hoboken mogelijk te maken. Het gaat erom de rauwe stad te laten zien, zeiden de organisatoren van het festijn. Nou, dan kunnen ze daar terecht. En van gedachten wisselen met de gemanicuurde appartementsbewoners en hun vervuilende buren. Ze vertegenwoordigen tenslotte allebei belangrijke aspecten van het hedendaagse Rotterdam. Ze zijn er allebei het gezicht van. Hier is nog een mooi lied voor de begeleiding. Johnny Cash bezingt De Hobo's. There was a time when lonely men would wander through this land rolling aimlessly along. So many times I've heard of their sad story, written in the words of dead men's songs. Down through the years, many men have yearned for freedom. Some found it only on the open road. So many tears of blood have fell around us, 'cause you can't always do what you were told. Please tell me, where have all the hobos gone to? I see no fire burning down by the rusty railroad track. Could it be that time has gone and left them tied up in life's eternal traveling sack? Last Sunday night, I wrote a letter to my loved one. I signed my name, and I knew that I'd stayed away way too long. There was a time when my heart was free to wander, and I remember as I sing this hobo song. Please tell me, where have all the hobos gone to? I see no fire burning down by the rusty railroad track. Could it be that time has gone and left them tied up in life's eternal traveling sack? Dit is De Late Avond, tot middernacht met Alfred Blokhuizen. Ik doe niks en ik doe niks. Ik hang alleen maar rond. Ik kijk eens door de ramen en ik krap wat aan me komt. Ik zie niks en ik hoor niks. Mijn hoofd zit vol met smart. Zo moet ik wachten.

Cause when I hold you close, this is all that really matters. Kookworkshop voor patiënten na maagverkleining. Willy Teel houdt zich bezig met oorzaken, behandeling en het voorkomen van obesitas. Willy, welkom. Goedendag. Wat is jouw functie eigenlijk in dat obesitascentrum? In het obesitascentrum heb ik eigenlijk twee functies. Ik zie hier patiënten die bij ons verwijzen worden door de huisarts meestal. Ja? Om te kijken waarom mensen te zwaar zijn. Met kijken wat de oorzaken zijn van de overgewicht. En dan heb ik als tweede functie dat we ook kijken wat mogelijk is qua behandeling. Want op dit moment in Nederland hebben we een stappenplan voor het behandelen van gewichtsgerelateerde klachten. En dat is één met een lifestyle-interventie, daarna met eventueel medicatie onder bepaalde voorwaarden. En als laatste hebben we de bariatrische chirurgie, dat is de maagverkleining. En daar zien we ook heel veel mensen hier in het Franciscus Gasthuis voor zo'n operatie. En we zijn daarmee bezig om te proberen dat de mensen te helpen in hun weg naar een gezond leven. Ja, want wanneer spreken we nou precies over obesitas? Want je hebt natuurlijk mensen die zijn dun, slank, mollig, dik. Maar obesitas, wanneer spreek je daarvan? Nou, momenteel wordt het bepaald door de BMI, de Body Mass Index. Ja? Het is een berekening met de lengte en het gewicht van de patiënt. In principe zijn we gezond als we een BMI hebben tussen de 18,5 en 25. Boven de 25 spreken we over overgewicht. En boven de 30 spreken we over obesitas. Nou is voor een bepaalde groep mensen een maagverkleining een optie. Voor welke groep mensen is dat nou een optie? Nou, de regels zijn nu in Nederland dat mensen met een BMI boven de 40 mogen in principe een maagverkleining krijgen. Of mensen met een BMI boven de 35 met gerelateerde klachten, zoals hoge bloeddruk, suiker, slaapapneu, slijtage van gewrichten. Dus dat zijn mensen die in aanmerking komen voor zo'n operatie. Ja. Daarvoor moeten ze ook bepaalde voorwaarden voldoen. Het gaat bijvoorbeeld over begrepen wat een gezonde leefstijl is. Want wat ik zeg altijd, operatie is niet altijd een oplossing. Mensen moeten gewoon hun leven aanpassen. Ze moeten psychisch stabiel zijn. Want stap het wel als iemand zit met psychische klachten. En het kan van eetstoornis zijn, het kan emotie eten zijn, het kan depressieve klachten of andere problemen, dan is het ook niet de juiste moment om mensen daar te helpen. Ze moeten in een stabiele fase van hun leven zitten. En dan we moeten we zorgen dat het medisch gezien wel de juiste moment is. En nou was er onlangs een symposium, Bariatric Bites. En dat bracht je volgens mij op een idee. Ja, klopt. Want dit was een congres. Het is een internationaal congres die toevallig vorig jaar in Maastricht plaatsvond. En het was een bedrijf, Fit4Me, die multivitamines doet. Hij heeft een praktijkworkshop georganiseerd voor patiënten met een maagverkleining. En ik dacht, nou ja, het is wel een leuk initiatief. En dan, we brengen in de praktijk wat ons advies in de spreekkamer is. Van waar we leggen uit aan de patiënt wat ze moeten doen. Maar dat blijft soms een beetje waar voor sommige mensen wat gezond eten betekent. Van vaak is de associatie dat gezond niet per se lekker is en dat lekker ongezond is. Ja. En het is voor ons met collega's diëtist, internist, chirurg, het is voor ons duidelijk dat we plezier kunnen hebben met gezond eten. Maar voor sommige patiënten daar is een tekort. Dus ik dacht, nou, we moeten dit in het ziekenhuis brengen. En dat verbindt ook, koken verbindt ook met de mensen. En dan, we hebben het gezien afgelopen keer met de workshop, dat mensen niet alleen maar leren over koken, maar ook van... Ja, als ik een advies geef, ik blijf de man met de witte jas. Maar als een patiënt dezelfde advies geeft, dan is wat beter, komt beter binnen. Dus het is ook goed om problemen en ziektes te voorkomen natuurlijk. Kan je aanmelden voor zo'n kookworkshop? We hebben nu vorige week de eerste workshop gedaan als pilot om te kijken wat als ervaring dus vanuit de keuken, van ons kant, de zorgprofessioneel. En vanuit de patiëntengroep. Nou, iedereen is heel positief over geweest. Dezelfde positieve ervaring geweest. Dus de bedoeling is nu om de kookworkshop te herhalen. Dus we gaan nu nog twee data plannen. Om dat te kunnen regelen, dan hebben we het hele team hier nodig. En we gaan mensen benaderen om zich aan te melden. Het kan via het obesitas-secretariaat hier van het obesitas-centrum. Van het Sint-Franciscus ziekenhuis? Van het Franciscus ziekenhuis, ja. Van het obesitas-centrum gewoon contact maken. Dan komen de mensen op de lijst. De eerste die zich aanmeldt, dan mag meedoen. En dan vol is vol, zeg ik altijd, hè. En afhankelijk van de animo van de patiënten, dan zullen we een nieuwe datum plannen. Ik verwacht een groot animo. Ik wil je heel hartelijk bedanken, Willy Teel, voor bedankt. Je zeer zinvolle verhaal over de kookworkshop na een maagverkleining. Dank je wel. Tot middernacht, de late avond. Check it out. It feels kind of crazy. Tranen vloeiden weer behoorlijk na dit nummer van Alicia Keys. Tears Always Win aan het einde van deze aflevering van De Late Avond. Dankjewel voor je gezelschap. Fijn dat je erbij was bij deze aflevering van De Late Avond. Morgen is er weer één. Dan zit hier Bert de Wolf natuurlijk zoals gebruikelijk ook met prachtige muziek en mooie informatie. Dus luister dan vooral weer. En als je even de tijd hebt, check dan onze website www.lateavond.nl. Maar surf vooral ook naar Twitter, LinkedIn of Facebook. Want daar vind je alle informatie over onze show. Ik wens je een mooie nacht voor zometeen. Welterusten. Tenminste, als je niet naar de herhaling luistert. En mooie dromen dus. En als je aan het werk bent of aan het werk blijft, dan wens ik je een hele goede wacht.